گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر تازہ خوشحال و ساتھ محترم اور شیخ القرآن سید امیر حسین بچا سے در کے حدیث مشکات شریف شروع کی گئی دعوت اسلام کراچی کی دوہد گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانے کی دوہد گل سرا اور خیبر پختونخوا کے بجانگیری کی مدینہ منی سرگاہ اور خوشامہ سر ملائی گی ریکارڈنگ سردار علی اتر فروش 0313 85 087 الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله حبيب فرمائلي هل تدرين ما هذه الليلة آيات على پتدا چه صد داش پا دا تدرینی حل تدرینی دا ادرا یدرینا حل تدرینا ما هذه اللیلا ویتالا پتا دا چه صد داش پا یعنی لیلة النصف من شعبان وی اراده لرلا او کسکول نبی علیہ السلام په دیش پی سرا اغا پن لسم د شعبان او دا قائل دی عنی عائشه بی بی رضی اللہ عنہ دا یا چه کمراوی دی د بی بی نا قالت ما فیها یا رسول اللہ وی ادا اللہ رسول پا دی کسوی فقال الله حبيبي فيها يكتب كل مولود من بني ادم في هذه السنه پدې کې دای چې لیکل کېږي هر یو ماشوم د بني ادمونه ایسوک چې و پیدا کېږي هغه پکې لیکل شي وفيها يكتب كل هالك من بني ادم في هذه السنه اپا دی کداوی چیولی کلی شیر یو مرکی دن کے د بنی آدم و نپا دی کال کی وفیها ترفع اعمالهم او پا دی شپکی د دی اعمال پورت کولشی وفیها او پا دی کی تنزل ارزاقهم رانازیلی گی رزکو نددویم او تنزلو یا تنزلو یا تنزلو مشددم ویلش ارزاقهم اسباب درزق ددوی فقالت بی بی ویلو یا رسول اللہ ما من احد یدخل الجنة الا برحمت اللہ ویاد الله رسول نشته او تن چې جنت ته ور دنشي مگر پر رحم او کرم د الله تعالی چلوي نه فقال ما من احد يدخل الجنه الا برحمه الله تعالی ثلاثن وی نشته او تن چې ور دنشي جنت ته مگر پر رحم د الله چو چد دری پیری دا شو فرمایل قلت ولا انت يا رسول الله ونتا سياد الله رسولا فوضع يد ولا حامته كي خو نبي كريم عليه السلام سر لاس مبارك پخپلي کپري مباركي پسر باندې پسر مبارك لاس مبارك کي خو فقال ولا انا وين زم پخپل عمل جنت ته نشمت نه الا يتغمدني الله منه برحمته مگر دا چې ور پټ کی مال لارو من غاړي د خپل طرف نه پخپل مهرباني کی یقولها ثلاث مرات دا خبره دری پیری وکا رواه البيهقي في الدعوات الكبير علامہ البانی د دې حدیث بارک وی وی لم اقف علی الكتاب ولا علی اسناد الحدیث وینه خدی کتاب باندې تروس خبر شیب جداوات الکبیره امام بهقی س کتاب دے ان پسند د حدیث غالب گمان می داده چنه هو ضعیف علامہ البانی سوئی حدیث ضعیف دے او دا جمله پر روایت صحیحو کراولی چې ما احد يدخل الجنه الا برحمت الله دا په صحیح روایتو کې دا مضمون راغلی چې جنت ته د نکی دل پسری دا د الله پر رحم او کرم دی. وردی کیوی چې دا ټولې فیصلې پدې کې کی ویو جماعت د سلف دا سی ویلی دی خو ظاهر او صریح د قران دا خبره رد کړي زکه الٰه العالمین دا وی چې قران پر رمضان کې نازل دی شهر رمضان الذی انزل فیه القران او ان انزلناه فی لیلۃ القدر اپا لیلۃ القدر کې دا اری خبرې فیصله کیږي فیها یفرق کل امر حکیم د سورۃ دخان آیات ده دا د لیلۃ القدر بارک ده باج علماء چې اگر داسې جواب کړي چیرې وای دواړو کې فیصله یو فیها یفرق کل امر حکیم خو پایو کې فیصله اجمالن کی یو په بل کې تفصیلا یا یو کې د امور دنیوی او بل کې د امور اخروی او جمهور علما دی تلاړ دی چې د لیلې مبارکنا مراد لیلۃ القدر دی لیلۃ النصف من شعبان نه دی او دا قول حق او درست دی. ابن کثیر وایي څوک چې وایي دا لیلۃ النصف من شعبان دی نو د ډېرا ابعد خبره کړي فإن نص القرآن انها فی رمضان د قرآن نص پدې کې دی. علامہ شوکانی په فتح القدیر کې وی تفسیر دی وی والحق ما ذهب الیه الجمهور من ان هذه الليله المباركه هي ليله القدر لا ليله النصف من شعبان وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله تعالى ليطول في ليله النصف من شعبان ويلا را سرغنديگي كما يليق بشانه پاغش پا پیل سمد شابان کی فیغفر لجمی خلقه نبخن کئی طول مخلوق تا مومنان و مسلمانان تا الا لمشرکن او مشاحنن مگر مشرک تا نکئی و مشاحن اے بغز کون کے دیو مسلمان سر دشمنی دا بغیر د سبب دینینا. مشاحن د تویو مو پیجند بای اباده وی مشاحن سوک ده وی صاحب البدع المفارق للجماعه خاوند بدد دے او د مسلمانانو جماعت پریخه دا ټولی ټولی نه هدی چې ته وې زما دا جماعت پریخه څه پوښي په فرمان مفارق للجماعه د مسلمانانو جماعت پریخه ځکه علما وی اهل السنه والجماعت چاته وی اهل السنه ځکه وی چې قول فعل کې د سنت تابع دي ا جماعه ځکه وی چې د صحابه او د جماعت پس روان دي رواه ابن ماجه علامه البانی وی دا حدیث ضعیف ده او د دې په سند کې اضطراب ده او په دې کې انقطاع ده خو وی د دې لپاره شواهد شته او یو عالم په دې شپې باندې کتاب لیکلې محمد نصیب الرفاعی نو یغی بانی اللہم البانی وی ما تعلیق کرے نو دا حدیث سندن ضعیف دے خود نور و شواہد و دا وجن دا قوی دے گورا دا حدیث پا دو طریقو راغلے و دوارا طرقی ضعیف دیا خودی دا پار شواہد شتا باز اهل علم لیکلی چې په ليله النصف من شعبان کې یو شیم صحیح نه ده ثابت نو دا خبره نظر سره محل نظر ده کدی وای چې صحیح حدیث نه صحیح پکې نشتا اګه نفی د حسن کې نو دا حدیث د باز علماو په نس د حسن مرتبه ته رسیدلې خو باز علما په دې کې کلام کوي نګوره که چېرې ثابت شي نو صرف دا دی چې په دې شپه الله بخنه کوي مگر د مشرک او د مشاهن د پاره نه کوي بعضی سلفو د دې شپې سه اهمیت ذکر کړي خودی کې به ایک مثال شپد ندی کې یو سړی عبادتو کی خدا چې دې لپاره اهتمام کول په د غرض قبرونو لتل په جمعاتونو کې ټي وی او بلفونه بلول او ته تعامونه تقسیمول او ير روحونه راضی په دې شپه کې ندا بدع او زلالات بازی ورونه بلول په خوا به خلکو دي پندوسونه وشتل ها ندی کې ورونه بلول پندوسونه وشتل د اور بل هه دا شړی نه پندوس جوړ کوناوې خارو تیلو کې کی خو ظاهر تی له ورته کې به مړکی نه بار به وشتو نا به چې برشي اور سره لسوره اواله کې نورم لمبکې بیا به لمبې سره کته بیا به غرز بره غوډه کولو اکثر بداسي وي چې چا په بوساړه پکور به اورغو زول أغله به ارسه ختم کړي او د دې راځي د روجي خبره رستور روانه ده نګور صرف دا یو حدیث دی دیتم امام الباني او دا باز علماء ورته درسوی دا باز علماء په دې کې کلام دی لکه موږ درس کې ویلی و درس خبره چاله یاد دي سورې دخان کې تفسیر شتا ادي حدیث باندې مل ته موږ څه کړي کلام کړي ورواه احمد عن عبد الله ابن عمرو بن العاص وفي روايه الا اثنين مگر دو کسانو تبخن نه کوي مشاهنو مشاهنا وکاتل نفسن اے بغزی او نادی او د ځان وجن کې وګورم مسند احمد کوم روایت دی پدی کیم ابن لهیع دی ادی کی استراب دی نو دغم ضعیف د خبره او ګور الا اثنين نو دا مشاحن یا خپهما مشاحن وقاتل نفس بیا به مرفوع وای او جرم جائز دی بنا بر بدلیت د اثنين نه الا اثنين مشاحن وقاتل نفس وعن علي رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كانت ليله النصف من شعبان كل شيء في لسيد شعبان فقوموا ليلها ودري گید دی پدیش پی کی وصوموا يومها ودي دورز روجو نسی فان الله تعالى ينزل في ال غروب الشمس الله نزول کوي په دیش پکې د ډوبېدو د نورنا سسمان د دنیا ته فیقولو نو فرمای هل من مستغفرن آیا اشته سوق بخنه غوښتون کې فاغفر له چې بخنه ولوکم هل من مسترزقن فارزقه فارزقه آیا اشته سوق طلب د رزق کون کې چې رزق ورکم الا مبتلن ایا اشته سوک په پریشانه او مصیبت او بیماری کې مبتلا فوعافیه چې زور ته د دین معافی او عافیت ورکم الا کذا الا کذا حتا یتلع الفجر او دا تر دی وی چې سبا روخیږي رواه ابن ماجه او دا سند ضعیف دی اپا دی که بازر اوروات دی اللہ مالبانی وئی چی اغی بسکول احادیث بے وضع کول نو دا حدیث بے انتہا کمزور د دروجی نیو او دا دیش پید شو گرکونو اید اللہ حبیب دی که روجی نیو لی شعبان کی خواد دا پنلسی نوی پروجی د پن لسی د شعبان کې حدیث مرفوع صحیح او حسن نشتا رواه ابن ماجه او دا حدیث به انتها کمزور دی نو د سلف او د دې شپې بارک بعضی ساقوال راغلی اهل علم په دې یو مسلې باندې کتابونه رسالیم لیکلي نو په دې کې دعا ذکر او فکر چې کوم ثابت دي کاغو شنو څه خبر نشته خو خلکو د ځان نه کم تجاوز چکړې نه اده یو حدیث تاسو لتیر شو چې دی کې الله بخنه کوي مگر مشرک او مشاهن تن کوي دا یو حدیث کې د علماو کلام نه څوک دې تم ضعیف وي څو کوئی دا حسن نه نور د دې بارک دا څه خبره نه ده ثابته او لعل الله يحدث بعد ذلك امرا خو شي په خبره کنا ته پوه شي ها یې یاد باندې پوه نشوي ها لا الله دې په پوي کې دا هغه دې کوم کوم دې له کوه تم ځان له کوه هي مولانا عبد الحی صاحب رحمت الله علیه عادت ته اجي او مساله او ذکر کې نو وې دا مې لروي ولا عل الله يحدث بعد ذلك امر عمر دې نه لا کنا مو غوښ پسې ګرځو کنه کنا نو مولانا عبد الرحیم لکھو نبی رحمت اللہ علیہ و مسئلہ ذکر کی بیا سووئی و ایدا میں ہوئی و لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا ادا ہر چالی تا زگور امام صرف دازی ہوئی و مرگ نمخ کی بیا دازی ہوئی باب